etorri teketen irratxaiora. Informatika, teknologia eta jendartea uztartzen dituen irratxaio edo podcastina hau. Beno, hemen gara egun bat gehiago ere zuekin, guztiekin, podcast edo irratsaio honetan. Gaurko egunean hainbat gai izango ditugu, badakizue, jendartean edo gizartean gertatzen ari diren hainbat gauza. Artean aipatuko dugu Iberiar Penintxulako hegoaldean gertatzen ari denaren gauzarri garri hori, ezta, esiaren gai hori jorratuko dugu alde batetik. Iritsi zaigun beste posta elektroniko bat ere irakurri eta komentatuko dugu. Eta ondoren teknologiaren arloan aktualitate gaiak jorratuko ditugu, esate baterako iPoder eta Firefox programen bertsio berriak daudela, beste hainbat gauza interesgarri eta divertigarri. Gero hortxe euskal blogen bilatzailea edo ere sortu dela edo sortu dugula, zen eraztuna nire parte hartzen dut nik. Eta beste, gero inkestatxo bat ere ukiko dugu, blogen inguruan egin den inkesta interesgarri bat komentatuko dizuet. Baita ere beste tresna divertigarri bat erakutsiko dizuet, baina hori bere garaian izango. Eta gain nagusi bezala web 2.0 deiturikoa komentatuko dugu. Azken egunotan zenbait blog eta webunetan hori buruz hitz egiten egonda jendea, eta horren inguruan hoie jaso eta beste batzuk gehitu, eta web 2.0 deituriko horri buruz arituko gara. Besterik gabe, eta gaurko musika aurkeztuz, Kloratita euskal taldea aurkeztuko dizue. Kloratita Creative Commons lizentziapean banatzen musika, beraien musika Creative Commons lizentziapean banatzen duen talde euskaldun bada, beraik punk rock edo rock euskalduna egiten dute batez ere, eta Creative Commons lizentzia batean banatzen duenez, hau da, era libre batean, baimenik eskatu gabe eta era komertzialen ez baldin bada behintzat, uzten dute beraien musika jartzen, ezta? Komentatzen dizuet entzun ondoren eta gustatzen bazaizue beraien diska erostea, beraien jasoko dute diska horren diru guztia, eta 5 euro soilik balio du, eta liburuzka batekin ere badator. Gustatzen bazaizue, benetan gustatzen bazaizue, beraien webunean sartu www.kloratita.net, eta handakai beraien materiala, beraien deskarga gunea eta beste hainbat gauza. Gauza interesgarria, gaur errebindikatiboak etorri gara, eta horren ondorioz, Kloratita taldea. Ez dira ikusten, demokratza mantentzen da. Beno, ba, hau izan da Kloratita taldearen musikatxoa, ba, ondoren irakurriko dugunari ateak irekitzen dizkio, ez? Nahiko Patxi Gaztelumendiren blogetik atera dugu informazio hau, mezu hori irakurriko dizuegu, oso politxa dela iruditu segurako. Bueno, lehenik eta baina aurkezpenak aztu zaizkiteta, ni Gorka Julio naiz, Teketen blogeko eta irratxaioko egilea, eta edozein lokutatik entzuten nauzuela ere ongi etorriak nire irratxaio, gure irratxaio honetara, bai. Eta besterik gabe gaztelumendi.org etik ateratako testu bat Iberiar Penintxulako hegoaldean gertatzen, Iberiar Penintxula hegoaldean edo Afrika iparraldean batez ere gertatzen ari den gauza horiei buruz. Azken egunetan ikusi dugu telebista eta komunikabide tipikoetan eta ez tipikoetan ere nola eta zer gertatzen ari den Afrika iparralde horretan, bi munduak banatzen dituen esi horretan, ezta? Hirugarren mundua deiturikoa eta gure mundua. Azkenik gu ere mundu honetan sartu eta gaude, komoditate guztiekin lehenengo munduan bai gaude. Beste gabe, gaztelumendi.org etik Patxi Gaztelumendiren blogetik ateratako testu bat irakurtzea nijoak izue. Atzean entzuten ari zareten hau Estela Mara taldearen Kereixme magnature.com etik ateratako abesti bat da. Talea honek urrengo podcastetan ere atzeko musika bezala jarriko dugu, zen oso lasaigarria da, eta hoize, bueno, bagoaz, Gaztelumen diren blogarekin eta testu horrekin. Etorkinak, esiak eta kalambrea. Goiz joan naiz gaur kafe hartzera. Eguna argitu barik oraindik. Aurreko egunetan, baino hotzago, kafea eskatu eta egunkariaren bila abiatu naiz estankora. Albiste nagusiei lehen begiratua eman aurretik, Lolik kafea aterata zeukan. Ondoan, esplikazioak ematen neukan herritar bat. Berari entzuten beste bi, normala, goizerokoa, pentsatuko duzu. Elektrizitateari buruz, ari zen Pako. 175 eta 300 vatioko deskargai buruz. Ez diot jaramonik egin. Berbatxua da, beti azalpenak ematen egoten den eiztari bat. Txakurronena ditu, eskopetariko nena. Gezorti bat, badakizue, herri guztietan daude horrelakoak. Telebista pantailan ordea, etorkinak horma gainetik, jauzika, lotxaren esia gainditu nahian. Mundu hobe bat, amets, Afrikatik Europako, jauzia eman gurean. Gurean emateko bere denborarik onenak, Afrikarrak Europan. Eta orduan lotu ditut Pakoren berbak eta telebistako irudiak. Esiotan deskarga jarri behar dituzketela aipatu du arraindegikoak. Kafea ahoratu berria, gozoa ustez, mikaztu egin dit kabroiak, eta zuzenean mintzatu natzaio, berak egiten duen gaztelanean. Ea zer pentsatzen duen, pertsona direla, berari ere ez diola inork deskargarik jarri ona etorri denean, egia esan Sabino Aranaren morroi bilakatu nahizune batez. Baina ez diot beste zentzurik eman elkarrizketari. Ez diot errespetua galdu, une batean ere ez, baina sutan jarri nau. Lanaren bila datoz, etorkizun hobe baten bila, guk lapurtu diegun guztiaren atzetik. Beste barik, kalambrea eman behar zaiela berak gastuak murrizteko. Polizia gehiegi dagoela bazterrotan, eta esan diot, polizia eta guardia zibilen gastua bada indarra, beraiei emateko kalambre nahi badu. No te jode. Kafea bukatu dut, zelan edo alan, berak txupito azkar horatu du, eta arraindegira joan da. Ni Bilborako bidea hartu dut, sutan. Telebistak irudiak ematen jarraitu du. Sutan egin dut bidea, albisterik entzun barik. Interneten, gauzak irakurtzen hasi, eta aurrekoan ikusitako irudi batzuk bistaratu ditut. Berriz ere, ikusentzunezko dokumentua da. Lurrean, tipo bat, eri, azkenetan. Inglesez adierazpen duinak egiten, duintasunez. Hitzo gaztelaniatik euskaratu ditut, eta edatzen saiatuko naiz, gizartean edatzen ari den pentsamenduak kalambrea eragiten didalako. Haue dira, morroi horren hitzak. Tirokatu egin daute, ez dakit larria den, baina ez naiz altxatzeko gai. Kolpea dut buruan, eta pentsatu ere, ezin dezaket ondo egin. Hemen gertatzen dena ez dakite marokoarrek. Nazio batuek ordea badakite. Beraz, zergatik tratatzen gaituzten piztiak bezala segurtasun indarrek? Ni piztia eta zu erreportari zara. Entzuten nauzu, ni ez naiz piztia. Ni gizakia naiz. Eta egunen batean jeikiko da nazio afrikarra. Egunen batean ordainduko duzue begirunez. Hor zaudeten guztiok, egizue alegina. Hemen giza eskubide txikiena ere zapaltzen dela ikusteko. Bueno, honekin amaitzen da tipo horren morroi horren esatekoa ez. Eta ni Patxik esaten duen bezala, bere, bueno, testu honi ahotsa ere eman nahi izan diot eta zabaldu nahi izan dut gertatzen ari danaren beste ikuspegi bat ukitzeko. Harrigarria, ni ez dakat beste hitzik. Harrigarria. Erresa da, eta nik egin dezaket. Hartu eta orain beste gai bat ez egin. Egin dezaket eta egingo dut, baina entzun dezuena mesedez ezaztu. Bai, bueno, zerbait pozgarriagoa iburuz hitz egitera noa gizu orain. Azken egunetan, ba, email bat jasoet mutilmedia.comeko jonena, hain zuzen ere. Berak, ba, podcastinari buruzko zenbait gomendio ematen dizkit, nire irratsaio honi buruz, zenbait gomendio, eta irakurriko dizkizu, edo komentatuko dizkizu, ba, beste komentario edo en artean, ba, berak honako gauzak esaten dizkit. Jarraitzeko, zorionak blogaren gatik, sartuta zauden saltxa guztien gatik, eta batez ere podcastinaren gatik. Duela azte pare bat, deskubritu nuela eta geroztik beste arpide dun bat daukazu, asko gustatu zitzaian. Amateur toke horrek ematen dio xarma podcastein ere ustez. Kuadrillan, euskarazko podcast bat entzun nuela aipatu nuenean, nere lagun batek, segituan esan zidan berrian irakurri omen zuena zuri buruzko artikulu bat. Ba, zorio honak artikularen gatik ere. Komentario txiki pare bat egingo dizkizu podcastari buruz. Audioaren kalitatea oso ona iruditzen zait. Hondarribiko alardearen kronika kenduta jeje, baina horrekin ez duzu zerikusirik. Eta eskertzekoa da ondo entzutea. Gainera, 8 daukazu. Bueno, hori ni jarriet, zen ez detuzte hori egia darri, baina bueno. Eta entzuteko atsegina egiten da. Iraupenaren aldetik, suposatzen dut, hau kontrolatzeko nahiko zaila izango dela, baina nere ustez, pixkat motzagoa izan beharko litzateke, 30 minutu edo. Bestela, nekatzeko arriskoa dagoela iruditzen zait. Tratatzen dituzun gaiak oso interesgarriak iruditzen zaizkit, gauza berriak ikasteko kriston aukera. Egiten duzu musika selezioa asko gustatzen zain, magnatuna egun dokumentoa. Baina agian, iropena mozteko ere, abestia gutxiago sartu nituzke eta mamiari zuzenago jo. Bestalde, badakit eta hori eta horrelako leti buruz esan dizutela ohitura hori kentzeko saiatzeko, baina neri gustatzen zaidala esan behar dizut. Amateur toke xarma berezia dela iruditzen zait, ez hori galdu. Bueno, ba hori da pixkate Mutilmediako Mutilmedia.com Mutilmedia ez naztu multimediarekin, bari, komentatzen zian gauzak. Eta zenbait gauzetan nik ere ba, bere iritzi berakat ez dakite zue ize irudituko zaizuen, baina podcastienen iraupena nahiko luzea da, ordutxo bat izaten da normalan. Eta ez diote kasu guztiz kasu egingo, baina 30 minutura ez naiz mogotuko, baina segurazki 30 eta 45 arteko muga horretan ibiliko da hemendik aurrera irratsaioa. Musikaren aldetik egia da, musika gehiegi edo sartzen du, baina honekin nahi dudana da, ba, lizentzia libreak erabiltzen dituzte taldea horiek bultzatu eta zagutarazi. Eta hori da jarraituko, hori da egiten jarraituko dudana, baina segurazki gutxiago sartuko dituzten nik ere nabaritzen dute, ba, aspertu zaitezkela erarriz batean, ba, musika asko entzuten badituzu, baina beno ez dut usten horrela gauza larriegia egiten dudanik. Eskerrik asko idalitako mezu eta bueno, esandako guzti horien gatik, lore guztien gatik. Baina nire hotxe ez dago zona. Eta bueno, alare eskerrik asko, beste gauza bat, hemendik aurrera. Eta berak, bueno, ni proposatu da eta berak baiezkoa eman da, Mutilmediako Jon, seguraski eraztuna.com elbidean ba, hainbat komentario eta artikuluska idatziko ditu alduenean eta nahi duenean, noski. Eta ba, antxe ikusi ahal izango dituzue, eta bere blogean noski ikusi ahal izango dituzue berari buruz, berak egiten dituen artikuluak eta berari buruzko informazio osoa. Bueno, ba, orain beste atal batera pasatzeko momentua da, eta horren ondorioz, ba, Kloratitaren beste abesti bat tokatzen da. Orain goan, bueno, aurrekoan ere ez eta aipatu, bukaeran aipatuko ditut zein izan diren bueno, abestien tituloak eta izen, bueno, izen buru guztiak eta, bai, Kloratitaren beste abesti bat. hauek izan dira kloratidaren hitzak, alienaziorako hitzak, hain zuzen ere bere abestia. Aurretik entzun duguna bestia, historia ez da bukatu bestia izan da. Bueno, ba, orain teknologiari buruzko atalari ekingo diogu, eta tal honetan, ba, notizia onak dazkagu. Teketen irratxaioa agertu da, bueno, podcastellano, da, ba, estatu espainolean, eta erderaz batez ere editatzen diren, gazteleraz editatzen diren podcastinak jasotzen dituen lista bat, baina lista horretan euskarazkoak ere agertzen dira, gurea eta irratia.com. hemendik agur bat irratia.com eko kidei, berriro ere gurekin ditugulako, beraien podcastinaren entzuteko aukera izango duzuela uste dut, hemendik aurrera, beraien webgunean irratia.com uste dala, bai, ez da. Eta bueno, han daudenen artean, ba, Feedburner erabiltzen duten, Feedburner da RSS-a, ba, RSS-arekin, ba, beste hainbat, ba, ez dakite, nola san, zerbitzu ematen dituen, azuk zure RSS-a han sartzen baduzu, beste hainbat aukera ematen ditu, ba, lanola podcastingarako berezia den RSS-a bertan sartzen baduzu, gero itxura politxarekin aurkezten du RSS hori, eta bueno, beste hainbat gauza ere nahi baduzu, jun Feedburnerera, eta bertan feedburner.com da elbidea. Bueno, ba, Feedburner erabiltzen duten RSS edo RSS, bueno, podcastingak hartu eta lista bat egin dute, eta lista horretan, ba, estatistiken arabera, hango estatistiken arabera noski, ba, zein dira entzunenak agertzen dira. Eta ez dakizu ma daude, 60 baino gehiago daude, eta gurea 14. Postuan agertzen da momentu hauetan. Elbidea, lista honen elbidea, podcast.tk da. Bueno, ba, posten naiz ikustea jendeak behintzat ba, entzuten duela, eta erderazko edo gaztelerazko asko baino aurrerago gaudela. Hori, ba, gehiago entzun behar dezu, ez? Jende gehiago, esan zuen lagunei, bizi lagunei, eta denak, ba, hori, gure irratsaio honetara arpidetzeko, ba, ez dakit, iPoder programarekin edo bloglinesekin badaude hainbat tresna gure RSS-era arpidetzeko. Norbaitek RSS bat zer den ez badaki, gure blogean badago hori buruzko artikuluska bat, saretsulon egin nuen artikuluska bat, eta ea horrek laguntzen zuen. Hala ere, arazorik baduzue eta informazio gehiago baduzuen, eskatu lasai, eta saiatuko gara argitzen alde hon guztian, ni presnago, bai? Bueno, horretaz gain, eta iPoder programa aipatu dudanez, iPoder programaren beta bertsioa, lenguan aipatzen izuen 2.2 alfa bertsioa zegoela, ba orain iPoderren beta bertsioa ere agertu da, eta euskeraz dago. Zenbait akatxe eta zuzendu dituzte, baina ja pres dago probatzeko, eta probatzeko deia egiten dizuet, eta errorerik edo gomendiorik edo batez ere euskarazko itzulpenaren gomendioak aurkitzen badituzue, esateko eskertuko nizueke horrela zuzendu alizateko, eta azkeneko bertsioan ba ez arazoiek ez egoteko. iPoder da podcastingak entzuteko programa bat, bertan zure podcastingaren RSS fitxategia sartu, eta arek automatikoki abisatzen dizu noiz aktualizatzen eguneratzen den podcastina, eta ere berean nahi izan ez gero zure ordenagailura jaisten du MP3 fitxategia, bai? Orduan hori da iPoder deitzen den programa, eta lotura blogean utziko dizuet. Beste gauzen artean ere, ba, hortxe eraztuna.com Euskal Tekno eta Teketen blogek sortu dugun Euskal blogen eraztunaren parte berri bada. Eta hortxe zer da, ba, Euskal blogen bilatzaia, edo hori izan nahi du bintzat. Orain momentu honetan dauden blog bilatzaia ezberdinak erabiltzen ditu, eta nola hauek euskarazko bilaketa onartzen ez duten, ba, saiatzen gara zenbait hitz arrunt eta erabiliz, ba, euskarazko blogetara mugatzea bilaketa hori. Hori da honek daukan ezaugarri bat. Beste bat, beste erabilera bat izan daiteke, zuk sartzen duzun blog konkretu batean, helbide konkretu batean, ba bilaketak egiteko. Hori da beste ematen duen aukera bat. Momentu honetan, hiru blog bilatzaile daude erabili daitezke hortxe, euskal blogen bilatzaile honetan. Bat, Googleren blog search bilatzailea da. Bestea Tecnorati edo Tecnorati ditzen dan blog bilatzaile famatu eta oso oso interesgarria, jasen. Eta azkenean Ice Rocket deitzen dan beste bat ere. Hortxeren helbidea www.eraztuna.com/ ez marra hortxe marra. Eta horixe da hortxe euskal blogen bilatzaile berri horren helbidea. Oraindik alfa bertsioan dago, zen ez dugu ba, probatzen ari gara, ez? Eta ea zein dan hitz kombinazio egokiena ba euskerazko blogetara mugatzeko, baina era berean ez oso mugatua izateko. Zen batzuetan bilaketa batzuetan ematen zituen erroreak, eta orduan hortan lagundu alba dezue behintzat mezu bat bidali eta saiatuko gara egokitzen. Guk sententzia batzuk eta hitz arrunt batzuk jarri ditugu bertan, ba hori euskaraz ezberdintzen saiatzeko, baina segurazki zuek ere zuen ideiak egokiko dituzu eta saiatuko gara, eta probak egingo ditugu nahi badezu eta orduan bidali. Beste alde batetik Teketen bloga, gure bloga eraberritu dugu pixkat, itxura. Orduan burukoa eraberritu dugu batez ere, eta bertan aurkitu ahal izango dituzue gure RSS jario guztiak. Alde batetik irratsaioarena, bestea blogaren RSS fitxategi arrunta, eta bloglinesera arpidetzeko beste botoitxo bat ere aurkitu ahal izango duzue. RSS, irratsaioaren RSS-an sartzen bazeate, lehen aipatutako Feedburnerek txukundutakoa ikusiko duzu, eta bertan agertzen dira orain arte egin ditugun irratsaio guztiak zerrendatuta, eta bertatik entzuteko aukera ere ematen du. Beste alde batetik Firefox denek ezagutzen duen edo jende askok ezagutzen duen eta gomendagarria den nabigatzailea da, euskaraz dago, eta librezaleko jendeak euskaraz itzuli duten Firefox euskarara itzultzen duen taldeak probatzeko deia egin du. Bertsio berri bat aterako da, eta bertsio hori probatu beharra dago, euskara ondo dagoen, ze hobekuntza egin daitezken, eta orduan probatzeko deia egin du. Probatzeko Linux, Mac eta Windowseko bertsioak daude, eta markatu, eta probatzea gomendatzen dizuet. Beraiek beraien helbidea librezale.org da, baina bueno, zuzenean probatzeko fitxategi horiek nik blogean utziko dizkizuet, eta beraiek bidali zuen iritzi edo dituzuen komentario guztiak. Vale. Oain, oso interesgarria iruditu zaidan inkesta bat komentatuko dut orain. Inkesta hau Tecnorati eta Edelmanek egin dute, eta hainbat gauzen artean galera hau egin dute. Zein da zuk blog bat egiteko arrazoia, ez? Eta honeko 34ak erantzun du bisibilitatea edukitzeko. Bai? Nahiko harrigarria da, baina bai. Ni gogoa da azkatelako egiten dut, baina batzuk bisibilitatea edukitzeko dela esaten dute. Beste batek, 111.54ak, beraien pentsamenduak ateratzeko erabiltzen omen du bloga. Eta 120.34ak beste pertsonekin elkar harremana edukia ahal izateko. Eta 104.72ak dirua lortzeko erabiltzen du edo erabili nahi du. Bigarren gauza bezala edo blogean zenbatero zenbaiztasunarekin editatzen den galdetu da. Eta 118.29ak egunean behin baino gehiagotan egiten duela komentatu du. Eta 125.70ak egunean behin egiten duela. Beste 144ak ez lo hace bien. Bai, hori da. Ah, bai. Eta 137.88ak egiten du, ba, hainbat egunetan, ba, astea baino aste batean, ba, hainbat egunetan. Hori da. Beste hainbat galderak, blogak eta enpresen arteko erlazioari buruzkoa eta produktuen arteko erlazioari buruzkoak izan dira. Eta blogen 150ra enpresei buruz hitz egiten dute. Bai, produktuak, langileak eta horri buruz. Bai. Eta jende, blogak irakurtzen dituen jende gehiena komentatzen du gehiago fidatzen dela blogetaz, eta oso interesgarria da blogetaz enpresen web orrialdeetan eta blog korporatiboetan baino. 163ak hain zuzen ere. Beraiek, bueno, inkesta honetan erderaz esaten da, bai, se busca información sobre un producto, casi un 63% de los encuestados responden que confían en otros blogs, bai, antes que la web de la compañía. Eta hori, erakundearen edo enpresaren webunean fidatzen direnen artean 126.18 bakarri dira. Hau eta prentsa oharrak eta enpresa duen blog korporatibo horretan baino gehiago fidatzen dira beste pertsonek esaten dutenen gauzetaz. Beraz, hemen ikusten da argi eta garbi blogek duten indarra eta eduki dezaketen indar handiagoa ere. Azken gauza bezala eta gai nagusiarekin hasi baino lehen, gai nagusia gaur motzagoa izango delako, komentatu naizkizuet bi orriale edo bi gauza interesgarri. Alde batetik, Firefox azkartzeko gehigarri bat edo. Honi buruz, Firefoxen gehigarri buruz beste irratxaio bat merezi du eta segurazki egingo dugu. Firefoxen gehigarri interesgarrienak edo gehigarriak, Firefoxen gehigarria da. Era errez batean, Firefoxi gehitzen zaizkion aplikazio txiki batzuk gauzak hobetzeko edo ba, beharrak dituzun beharrak asetzeko eta bar, hauen artean oso famatua Adblock deitzen dan bat, nun publizitatea eta hainbat hori publizitate banner eta hainbat gauza mugatzen dira edo blokeatzen dira, oso oso famatua da. Beste hainbat ere badaude eta guk gaur Firefox azkartzeko bat ekartzen dizuegu. Faster Fox deitzen da hau. Eta honek egiten duena zera da, bueno, lehenik eta bain elbide emango dizuet, fasterfox.mozdev.org. Bertan aurkituko dizue estentxio hau edo gehigarri hau. Eta honek egiten duena zera, nabigatzen ari zaren webune hori ba dinamikoki jasotzen hasten da, ba atzeko planoan, ez da, eta orduan zu zerbait eskatzen duzun momentuan ba hori ja ba jetxita dakanez azkarrago biztaratzen du. Beste hainbat aukera ere baditu barrua, baina bueno, ez gera asko sartuko, probatzea gomendatzen dizuet, benetan nabaritzen da azkarrago egiten dela. Oso oso interesgarria. Eta beste alde batetik webgune dibertigarri bat kartzen dizuet, bueno, probatzeko zuek nahi baduzue. Eta webgune honetan zera, bilaketa bat egin dezakezu, eta bilaketa hori, bilaketa horretan erabiltzen dituzun hitzak ba agertuko dira irudietan. Nola? Ba bai, manik Gorka Julio jarriko banu, ba lehen egin dudan bezala, ikusiko nun nola lehenengo argazki bat agertzen da bi gume edo bi gazte, lehenengoa Gorka adirazten duen irudia bi gazte edo dira, baina bigarrena Julio agertzen da kalendario, bueno, ogutegi porno bateko Julioko guri, ustaiako neskatoa agertzen da, ez dakit pornoa dan edo erotikoa da, baina hor agertzen da, orduan nahiko divertigarria da. Seguraski, bueno, ueikoitza o-o-gle du izena, bo-gle, edorrelako zerbait, eta nabarituko duzue Googlerekin ba, lotura izan, ez lotura zuzena, baiz, Googlerena ez delako, baina ba hori, imitatu nahi du pixkate Googleren histori hori. Urrengo podcastinean edo, ba, seguraski Firefoxen gehigarri buruz eta nabigatzaileen gudari buruz hitz egingo dugu, baina hori aurrerapen moduan edo orain okurritu zait eta orduan askatu dut. Orain gaira pasako gara. Gaira 2.0. Web 2.0 deiturikoa. Azken aldian segurazki entzungo zenuten web 2.0 gora, web 2.0 bera, bueno, baztabai da handiak eta luzeak dira zer den definitzeko eta zer ez den definitzeko ere, zer eta den eta ez den. Orduan ni saiatu naiz pixkat hau argitzen, baina segurazki hemendik etzate ideianan ideia orokor batekin dateko zate, baina ez da nire iritzia bakarrik, besterik ez da. Honen inguruan Mutil Media berriro ere agertzen zaigu, berak idatzi baitu mezu interesgarri bat, zer da web 2.0 deiturikoa, eta hori irakurriko dizuet. Azken aldian termino hau interneteko leku askotan irakurri izan dut, eta hemen nator mundua ilustratzeko gogo biziz. Ulertu dudan eraino webaren berri dazketa bada, non eginkizun espezifiko bat era paregabean betetzen duten zerbitzuak agertzen diren. Honela, zerbitzu guztiak ematen dizkiguten portalak, ja.com, terra, alde batera uzten dira, eta erabiltzailearen beharrak betetzera zuzenduta dauden aplikazioek garrantzia hartzen dute. Aplikazio hauek oinarrizkoa dira, ez dira ezaugarri berezi eta konplexuetan galtzen, egin behar dutena egiten dute. Erabiltzaileei zuzenduta daude, eta erabiltzaileok produktibitate erraza nahi dugu. Aplikazio bat erabiltzen ari garenean, gauzak alba da klik bakar batekin lortu nahi dugu. Eta aplikazio hauen ikaste kurba oso motza da. Hau da, azkar ohituko gara etekina ateratzera. Aplikazio hauen adibide on bat, Gmail edo Gmail da. Beste posta zerbitzuak erabili izan ondoren, Gmail bezalako zerbitzu bat aurkitzea jende askorentzat aukera hobea izan da. Bai eskaintzen dituen ezaugarrien aldetik, bai funtzionamendu aldetik, eta horrek Googleen posta zerbitzua oso aukera konpetitiboa egin du besteen aurrean. Beste adibide bat, Backpack da. Organizatzeko tresna bat. Notatxoak, gogorazleak eta to-do listak kudeatzeko web aplikazioa. Aspalitik erabiltzen dut eta benetan erabilgarria dela iruditzen zait. Egin behar duena egiten du. Ez gehiago, ez gutxiago, edonon eta edozein edo noiz begiratzeko eta komplikaziorik gabe. Backpack egin duen enpresa berak aplikazio gehiago garatu ditu ildo beretik. Proiektuak kudeatzeko tresna bat eta atera berri den Writeboard testuak era kolaboratiboan prozesatzeko tresnak besteak beste. Gero eta aplikazio gehiago azaltzen ari da filosofia honekin. Ajax bezalako programazio teknologia horrelako aplikazioa garatzea errazten du, eta erabiltzaileok Google-an bentsatzea eskertzen dugu. Web 2.0 heldu da eta geratzeko intentzioarekin. Gauza ona dirudi beraz, ongi etorri izan dadila. Hori da Jonek Mutilmedian idatzi duena artikulua, nahiko interesgarria. Beste artikulu asko ere idatzi dira. Sustatun ere sustatu.comen ere agertu da honi buruzko eztabaida. Mikrosierbos gaztelerazko webune edo blog batean ere agertu izan da, Eta bertan ba hainbat gauza komentatzen dira. Ordun zer den web 2.0 ba? Egia esan, batzuk esaten duten bezala, definitzen ez dakite, baina ikustean jakiten da web 2.0 zer den. Oso zaila beraz definitza. Nik filosofia baten barnean sartzen dut web 2.0 hau, eta berrerabiltzearen filosofiaren barnean. Azken alian berrerabiltzearen filosofia asko aurreratu da, batez ere software librearen eskutik. Web 2.0 ez daka software librearekin lotura zuzenik, baina berrerabilpen filosofian eta elkarrekintzan eta elkarlanen filosofian dago oinarrituta. Software librean berrerabilpena asko egiten da, hau da, kurpila berriro asmatzea ez dugu egingo, ez da? Orduan horregatik lehendik egindako kodea jendeak hobetzeko pres badago, hori hobetzen da, eta horren gainean egiten da lana, berrerabili, eta web 2.0 honetan ba berrerabilpen filosofia hori erabiltzen da. Beste alde batetik elkarlanaren filosofia ere badago, hau da, gauza txikiak egiten, ba delizius bezalako markatze lotura kudeatzailean guk gure estekak sartzen ditugu, baina gero ondoren ba bestentzako ere erabilgarri uzten dira. Kriston esteka sorta izugarria sortuz, ezta? Ba era horretako, eta baita azkenik tresna kolaboratiboak, ez? Ba webune edo dokumentu bat osateko orain Rally edo Wiki bat erabili daiteke, eta orduan bi pertsona edo hiru edo talde oso handi bat egon daiteke lanean, denak elkarlanean gauza berdin batean eta era erreix eta erakargarri batean. Hori da niretzako web 2.0. Gero atzean dagoen teknologia ba badakigu, RSS-ak, XML, XHTML, hau da HTML-aren ba bertsio hori edo hori dago atzean, baina esango adibide bat bezala jartzen den bat jarriko dizuet. Lehen bannerrak eta publizitatea gestionatzeko eta double click, double click deitzen zen enpresa bat zegoen, ba berak kriston banner pila kudeatzen zituen eta hortik ateratzen zituen diru handia. Hori izango litzateke 1.0an oinarritutako, web 1.0an oinarritutako ideia, ezta? Web 2.0ko ideia zein izango litzateke? Ba, argi dago, Googleren AdSense edo publizitate hori kontekstua begiratzen du, eta publizitate horre kontekstua begiratzen du, eta zuri interesatuko litzaizkizuke estekak bakarrik edo publizitatea ateratzen dizu. Hai? Orduan, hori da izan daiteke web 1.0 eta 2.0 arteko adibide bat, alegia. Informazio gehiago nahi badezu, link batzuk utziko dizkizuete nire blogean, sustaturik lotzen dion elbide bat, multimediari lotzen dion beste bat, eta mikrosierbos deitzen dan blogari beste bat. Bai? Ados? Orduan, bertara joan beharko duzu, espero dut bertara joatea, eta bueno, gani izango dituzue behar dituzuen guztiak. Batzuek eta azkeneko esateko ba, batzuek pornoa bezala dela esaten dute, bai? Pornoa bezalakoa, nundik aterako zuten ideia hau, ez? Ba, bai, hala da, eta hitz zehatzak erabili nahi ditut, eta horretako ba irakurriko dizuet, a ber, web 2.0 es como el porno. No podría definirlo, pero lo reconozco en cuanto lo vea. Oda web 2.0 porno a veces la da. Es sin nuke definitivo, baina ikustean ezagutzen dut edo izango litzateke. Eta honekin eta bueno, nire loturak eta dena emango dizkizuet orain http://teketen.blogspot.com, hori da gure blogaren helbidea. Teketen abildua gmail.com, hori da nire postaren helbidea. Eta goratu, entzule mapa oraindik hor dagoela, zuen etxea edo irratxaio entzuten dezuen tokia markatzeko lekua entzule mapa da, eta horrela joatea gomendatzen dizuet, zen asko gustatzen zait, hor zuen panpinak ikustea zen entzule mapan sartzen zarenea, zu irratxaioa entzuten duzun tokia markatzeko aukera ematen du Google Mapsen, eta eraberean ba, iruditxo bat aukeratzeko ematen dizu, ezta? Ba, neria igeltxo bat den bezala, beste hainbatena, ba, txerritxoak eta tximeletak eta aurkitzen dira, ba, neriei ilusio handia egiten dit, eta usten dut ez dala asko kostatzen entzune mapa horretan zuen bari, iruditxoa agertzea. Besteri gabe, eta azkenekoz, ba, gaurko taldea, koloratita taldea, ba, koloratita taldeak agurtuko zaituzte. Beraien abestia, Gazte Ametsak. Guk urrengor arte, amets onak eduki. Alba duzue, talde honen kontzertu tara joan, CD-a erosi edo badakizue, musika librea lagondu. Una escuela, una tu gastería, borroca tu, caiga vacía.